श्रीमन्मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षं कुंदोन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं बहुदेवसेवनं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासितरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्नन्दहासयम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं मौलिगोपीकुमारं वंशीविभूषितकरां अवनीरगाभात् सीताम्बरादरुणबिन्दुफलाधरेष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप समस्त महानुभावों और माताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। मैं जो कुछ बोलता हूँ अपने एक ही विषय पर बोलता हूँ, रूप मंडूक सा बन गया है। दूसरी चीजें अगर आती हैं तो उस एक के लिए ही आती हैं, इसलिए कहीं मेरे किसी शब्द से कोई ऐसी बात निकल जाए जो किन्हीं सुनने वालों के मन के कुछ विपरीत हो तो वे मेरी विवशता समझकर मुझे क्षमा करें, ये सबसे पहले प्रार्थना है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य, मैं यदि आशा करूं कि मेरी बात जो कुछ मैं कहता हूं वास्तव में तो उसमें कोई महत्व है ही नहीं, और यदि हो भी तो जब मैं सबकी बात नहीं मानता, सबका मत जब मुझे स्वीकार नहीं होता, तो मैं यदि आशा करूं, मैं चाहूं कि मेरी इस बात को सब स्वीकार कर लें, ये पागलपन है, दुराशा है। ये दुराशा किसी को किसी से नहीं रखनी चाहिए। रुचि वैचित्र है, मत विभिन्नता है, और अपने अपने मत में सभी ईमानदार हो सकते हैं, परंतु सबका मत सब विषयों में एक हो जाए ये कभी जगत में हुआ नहीं। अगर होता तो संसार का कुछ दूसरा रूप शायद होता। मत विभिन्नता को लेकर जो निर्णय हो सकता है वो होता नहीं, वो एक नई डिक्टेटरशिप होती संसार में। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये समझ करके अपने अपने क्षेत्र में अपने काम से अपने शुद्ध मत के अनुसार अपने को ईमानदार रहना चाहिए। थोड़ी सी बात एक ये कि ये मनुष्य हम जो हैं, हम पहले आत्मा हैं, सबसे पहले हम आत्मा हैं, उसके बाद हम मानव हैं, उसके बाद हम भारतीय हैं, उसके बाद हम अमुक प्रांतीय हैं, उसके बाद हम अमुक जाति वाले हैं, उसके बाद हम अमुक परिवार वाले हैं, गांव वाले, फिर परिवार वाले, फिर कुटुंब वाले। तो यदि हम सबसे पहले इस बात को निरंतर ध्यान में रखें कि हम आत्मा हैं, और सारे जगत में समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक ही आत्मा का प्रसार है, विस्तार है। तो जैसे अपने आप का कोई बुरा नहीं करता जानबूझकर, अपने आप का अहित नहीं करता कोई जानबूझकर, अपने आप को हानि नहीं पहुंचाता जानबूझकर, और अपने हित के लिए सुख के लिए स्वाभाविक सचेष्ट और सक्रिय रहता है आदमी, यदि हमारा आत्मभाव जगत में विस्तृत हो तो स्वाभाविक ही हमारे द्वारा ऐसा कोई काम बनेगा नहीं जिसमें दूसरों का अहित असुख समाया हुआ हो जानबूझकर। इससे जब नीचे हम उतरते हैं, यहाँ तो जीव मात्र की बात है, किसी प्राणी के प्रति सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि युक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। समस्त प्राणियों में आत्मा और आत्मा में समस्त प्राणी, आत्मा ही सब में अन्वय व्यतिरेक से ओतप्रोत, आत्मा के सिवा कुछ नहीं। इस दृष्टि से सबके सुख दुख में आत्मोपम बुद्धि जब हो जाती है, तब अपने अपने क्षेत्र का कार्य विभिन्न होने पर भी एक ही की सेवा के लिए होता है। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न इंद्रियां हैं, विभिन्न अवयव हैं, वे सब परस्पर भिन्न भिन्न आकार वाले हैं और परस्पर उनके संबंध हैं, पर अलग अलग कार्य हैं, पर सबका कार्य एक ही दृष्टि को लेकर होता है, इस शरीर को आराम मिले, इसको तकलीफ न हो, इसका हित हो। काम सबके एक से नहीं, रुचि सबकी एक से नहीं, आकार सबके एक से नहीं, प्रणाली सबकी एक से नहीं, पर सबका प्रेम एक सा इस शरीर में, सबका आत्मभाव एक सा इस शरीर में, अपने अपने काम में लगे रहकर स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, अपने कर्म के द्वारा सर्वत्र अनुस्यूत सब में विस्तृत भगवान की पूजा सब करें। तो इसलिए हमारे कार्य विभिन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, और अपने अपने कार्य में संलग्न रहना भी आवश्यक। अगर कार्य में अस्तव्यस्तता हो जाए, आंख का काम नाक करना चाहे और नाक का आंख करना चाहे, तो दोनों में ही गड़बड़ी मच जाती है। इसी प्रकार व्यवस्थित रूप से अपना अपना कार्य सब करें, अपने अपने क्षेत्र में करें, परंतु करें इस विराट की सेवा के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, हित के लिए। तो सबके कार्य क्षेत्र कार्य भिन्न भिन्न होते हुए भी उनके द्वारा भगवान की उस एक की पूजा होती है। कार्य में एक बात देखने की है प्रधान, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित तयोर न वशम आगछेद तव से परिपंथे नौ। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष डेरा डाले हुए बैठे हैं। काम अलग अलग होंगे, लेकिन काम अलग अलग होने के कारण से राग द्वेष के वश में हम न हो जाएं, वो बैठे डेरा डाले, तो तयोर में वश में आगच्छेत, उन दोनों के काम क्रोध के वश में हम न हो जाएं, वे परिपंथी हैं, बटमार हैं, राह में लूट लेने वाले हैं। तो राग द्वेष रहित चित्त से अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जो काम करे और हित की दृष्टि से करे, तो कार्य विभिन्न होने पर भी उसमें हानि नहीं होती, लाभ होता है। कहीं कहीं कड़ाई भी की जाए तो हर्ज नहीं है, हर एक जगह है, एक नीति से काम नहीं होता। बच्चा अगर आग में हाथ डालने जाता है और माता पिता यदि सजग हैं, सावधान हैं और बच्चे का यथार्थ हित जानने वाले हैं, तो आग में हाथ डालने वाले बच्चे को जबरदस्ती रोक लेंगे, और वो अज्ञान बच्चा रोके जाने पर शायद ये महसूस करे कि हमारे खेल में, हमारे आनंद में माता ने बाधा दी, इन्होंने हमारा अहित किया, ऐसा शायद मान ले। पर वो जिनके अंतर में हित भरा हुआ है, वे माता पिता बच्चे की इस बात की परवाह नहीं करेंगे, वे बच्चे का हित चाहेंगे। तो हित की भावना से और द्वेष की भावना से जो बर्ताव होता है, ऊपर से कहीं एक साथ होने पर भी बड़ा अंतर होता है। हम किसी को चोट पहुंचाने के लिए एक क्रिया करें और हम उसको रोग मुक्त करने के लिए क्रिया करें। डॉक्टर सर्जन भी ऑपरेशन करता है और छुरा मारने वाला भी अंग काटता है, दोनों के द्वारा ही छुरे का प्रयोग होता है, दोनों के द्वारा ही शरीर में घाव होता है और दोनों घावों को ही भरने में समय भी लगता है। पर जहाँ सर्जन का हिताकांक्षा से ऑपरेट करना है वो और चीज है, और जहाँ द्वेष बुद्धि से, क्रोध से, लोभ से, काम से, हिंसा से किसी को चोट पहुंचाना, ये और चीज है। तो क्रिया के बाहरी रूप पर कोई बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करना है। यद्यपि बाहरी रूप भी अच्छा तो और अच्छा, सोना सुगंध इस प्रकार की व्यवस्था अपने जीवन में हम रख सकें कि जिसमें बाहर भी मिठास रहे और अंदर तो मीठा रहे ही, तो दोनों चीज उत्तम। लेकिन कदाचित बाहर न भी रह सके, कड़वी दवा किसी को देनी ही पड़े उसकी इच्छा के विरुद्ध, पागल को यदि जंजीर में बांधना ही इष्ट हो कभी, तो उसमें आपत्ति नहीं। पर अंदर मिठास, अंदर हित की भावना, अंदर जीवन में प्रेम भरा हुआ होना चाहिए, तब अपने आप सब ठीक होता है। अगर ये हित की भावना रहे और आत्म भावना रहे, तो जितने भी कार्य राग द्वेष को लेकर बुरी भावना से होते हैं वो फिर नहीं होंगे। ये जितने भी आज के द्वंद्व हैं, जितने भी आज के प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, इन सब का उपाय एक है कि हम राग द्वेष से रहित होकर जिसके विरोध में काम करते हैं उसके प्रति भी हित भावना रखें। ये बहुत दफे ऐसी गलती हो जाती है महाराज, जब कभी हम आपस में एक दूसरे का किसी बात को लेकर सच्चे हृदय से भी विरोध करते हैं, उस समय संभालना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत जल्दी राग द्वेष आ जाते हैं। पहले पहले आदमी सोचता है कि हम विशुद्ध भावना से काम करेंगे, सभी क्षेत्रों में, केवल समाज में, राजनीति में नहीं, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, जहां मनुष्य इनसे अलग होकर काम करना चाहता है वहां पर भी, जहां विवाद होगा, जहां एक के मत का खंडन करने की प्रवृत्ति होगी, आवश्यकता होगी, वहां अगर सावधान नहीं रहे तो मतवाद को लेकर विरोध अलग चीज है, व्यक्ति के प्रति, उस एक दल के प्रति, एक समाज के प्रति दूसरे समाज का, व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति का, वो विरोध द्वेष पैदा कर देगा। और जहां द्वेष पैदा होगा वहां एक बिल्कुल सुनिश्चित सिद्धांत है, राग में दोष भी गुण दिखता है और द्वेष में गुण भी दोष दिखता है, ये स्वाभाविक बात है। जहां पर भी किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष का अंकुर उत्पन्न हो गया और द्वेष भाव का पोषण हुआ, वहां उसकी भलाई भी हमारी आंखों में बुराई जचेगी, क्योंकि हमारी आंख बदल गई। और जहां हमारा राग है वहां पर हमारी आंख इतनी बदली हुई होती है कि दूसरे का दोष भी हमें गुण दिखता है, क्योंकि हमारी उसमें आसक्ति राग है। हम देखते हैं घरों में अपने जीवन का बर्ताव देखते हैं, अपने घर के किसी बच्चे से दूसरे बच्चे की लड़ाई हो गई, स्वाभाविक अगर बहुत छानबीन नहीं करते तो अपने बच्चे का दोष कम मालूम होता है, दूसरे का ज्यादा मालूम होता है। कहीं नहीं भी होता है, जहां जहां विचारशीलता है, जहां गहराई से देखना है, वहां पर नहीं होता, परंतु होना बहुत संभव है। तो जहां ये मेरा ये पराया, देशभक्ति बुरी चीज नहीं, बड़ी अच्छी चीज होनी चाहिए, पर देश भक्ति के लिए दो चीज विचार लेना आवश्यक है। ये श्री अरविंद की व्याख्या है, बहुत बहुत पुरानी व्याख्या। देशभक्ति का एक अर्थ ये होना चाहिए, देशभक्त के जीवन में आना चाहिए कि देशभक्ति का अर्थ दूसरे देशों का विनाश नहीं करना है, दूसरे देशों की अवनति नहीं करना है, दूसरे देशों को गिराना नहीं है, अपने देश का उत्थान करना है, अपने देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, अपने देश के अभावों को मिटा देना है। तो इन अभावों को मिटाने में दूसरे देशों में अभाव पैदा कर दें, दूसरे देशों में दारिद्र उत्पन्न कर दें, वहाँ दुख दावानल जल उठे, ये देशभक्ति आदर्श नहीं दूषित है। दूसरी चीज ये देशभक्ति की बड़ी सुंदर ये समझने योग्य चीज है कि देशभक्त व्यक्ति अपने को देश के साथ मिला दे। उन्होंने एक सुंदर वाक्य लिखा इसके लिए कि देशभक्ति का अर्थ है देशात्मबोध, देश के साथ आत्मा का तादात्म्य हो गया, देश का स्वार्थ देशभक्त का स्वार्थ, देश की हानि देशभक्त की हानि, देश की इज्जत उस व्यक्ति की इज्जत, माने उस व्यक्ति के स्वार्थ में और देश के स्वार्थ में कहीं भेद नहीं होता। और यदि देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ यदि भिन्न हो गया और कहीं देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ के साथ लड़ने लगा और कहीं देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ पर विजयी हो गया, तो वो देशभक्त देश का के लिए हानिकारक है। ये समझ लेने की चीज, जहां बदला पाने की इच्छा है और बदला भी व्यक्तिगत, सेवक का ये धर्म है, होना चाहिए कि सेवक को पुरस्कार में क्या मिले, सेवा करने की विशेष सुविधा मिले, सेवा करने का अधिक सौभाग्य मिले, सेवा करने की अधिक शक्ति प्राप्त हो, ये सेवक का विशुद्ध फल है उसकी सेवा का। और उसके बदले में यदि वो सेवक किसी प्रकार का व्यक्तिगत मान सम्मान अर्थ धन संपत्ति इत्यादि अधिकार चाहता है, तो वो कहीं आवश्यकता पड़ने पर बुद्धि में अगर विभ्रम हो गया तो इन सब कामों के लिए देश के स्वार्थ को शायद कभी भूल भी जाए। पुराने युग के बाद मुझे याद है बंगाल में जिस समय क्रांतिकारी आंदोलन था, मुझे अनुभव इसलिए है कि मैं उसमें था, तो उस समय मैंने ये देखा, आज वो स्वप्न हो गया है। नौजवान 18-18, 16-16, 20-20 वर्ष के बड़े तेजस्वी, बड़ा चमत्कारी, जिनका आचरण और स्वभाव बिना किसी बदले की इच्छा के, बदले की कल्पना नहीं थी उस समय, केवल देश के लिए अपना रक्त दे देना, अपना खून देकर, अपनी बलि देकर देश के ये स्वराज्य प्रासाद की नींव के रोड़े बन जाना, ये उन लोगों में मैंने देखा। किसी भी स्वार्थ की भावना नहीं, तो वहां पर कहीं बुरा काम भी वो करते थे, यद्यपि उसका समर्थन नहीं, बुरा काम किसी रूप में किसी उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि उद्देश्य अच्छा हो और साधन यदि बुरा हो तो ये ठीक नहीं, उद्देश्य को बिगाड़ देगा। पर वहां हुआ भी ऐसा ही, नौजवान डाका डालते थे उस समय, डाका डालने की पद्धति बड़ी अच्छी, उस घर को चुनते थे जिस घर में पर्याप्त धन है, हर किसी का नहीं, और जब डाका डालने जाते तो जाकर पहले माताओं को प्रणाम करते, घर की माताओं को, बहनों के आगे हाथ जोड़ते, बेटियों को बेटी कहते और कहते माता बेटियों देश के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता है, पर आपके पास अर्थ है, आप दे दो, और अगर नहीं देते तो देश का तकाजा है, हम जोर से लेंगे, आपका धन देश के काम आना चाहिए। लोग दे देते, उनके सौजन्य पर लोग दे देते, और कहीं वो कड़ाई करनी पड़ती। उनका नियम था, मातृ जाति के संबंध में इतने सावधान थे कि हाथ लगाना तो दूर रहा, एक शब्द नहीं कहते, माँ है माँ है। और जाके से जो पैसे मिलते उसमें से एक पैसा भी अपने व्यक्तिगत काम में लेना उन्हें स्वीकार नहीं होता, प्राण चले जाने पर भी। उन्हें जो कुछ रूखा सूखा अपनी समिति के आदेश से मिलता उसके अतिरिक्त उनके लिए कोई अधिकार नहीं, किसी वस्तु पर अधिकार नहीं, सारा अधिकार उस समिति का जो देश के लिए काम कर रही है। तो ये वास्तविक देशभक्ति, जहां हम देश को बेचते नहीं अपने लिए, और जहां हमारा स्वार्थ देश को भूल गया, हमारे स्वार्थ ने जहां देश के स्वार्थ को भुला दिया और कहीं देश को बेच दिया, तब तो हम पतित हैं। देशभक्त की बात तो अलग, तो देशभक्त ने अपनी भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार तो है ही, पर देशभक्त की सार्वजनिक व्याख्या में भी उत्तम देशभक्त उसी को हमें मानना चाहिए जो दूसरे देशों की हानि न करके अपना कल्याण चाहता हो, उनके कल्याण में अपना कल्याण माने या और भी उत्तम, पर एक कर्तव्य होता है दोनों घर हमारे, पर उसकी जिम्मेवारी दूसरे की। हमारी दो भाई है, घर बंटवारा हो गया, दोनों को बचाएं अच्छा, पर आग लगने पर जो हमारे जिम्मे है उसको हम बचाएंगे, ये पाप नहीं, ये दोष नहीं। ये चाहना कि हमारा तो बच जाए उसका जल जाए, ये दोष, और हमारे वो वाले को बचाएंगे उसको जला दें, ये और भी ज्यादा दोष। पर हमको, हम अगर अपने जिम्मे वाले को बचाते हैं तो साधुता चाहे न हो, कर्तव्य की सीमा में यह है और ये दोष की बात नहीं। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्राणी जो जिस देश का है, जो जिस समाज का है, उसका अंग है। समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है, समाजों के समूह का नाम देश है, देशों के समूह का नाम विश्व है, और विश्वों के समूह का नाम भगवान है। तो भगवान की ओर देखते हुए, भगवान की सेवा के लिए विश्ववासी से लेकर एक छोटे से घर का निवासी भी अपनी अपनी सीमा में अपने अपने कामों को उन भगवान की पूजा के लिए करता रहे, तो सबके अंगों की पुष्टि होती है। तो प्रत्येक देश का प्रत्येक प्राणी देश है, क्योंकि वो देश का अंग है। और अगर हमारे सारे अंग अपने अपने स्थान पर ठीक रहें, लिहाज की अंगली भी ठीक, पैर की भी ठीक, आंख भी ठीक, नाक भी ठीक, और सब अपना अपना काम ठीक ठिकाने से सावधानी के साथ दूसरे को दुख न पहुंचाते हुए, ऐसा न करते हुए दूसरे अंग को करते रहें, तो शरीर पुष्ट होगा, शरीर का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, शरीर उन्नत होगा, शरीर में रोग दोष नहीं आएंगे, कम आएंगे। परंतु यदि हम किसी एक सीमा में अपने को बांध कर, सीमा में रहना दोष नहीं है, सीमा में तो आदमी रहेगा ही, विश्व का हित चाहता हुआ भी 3.5 हाथ के शरीर को एक जगह में रखेगा, सारे विश्व में शरीर व्याप्त नहीं होगा, पर आत्मा व्याप्त होगी, मन व्याप्त होगा। तो इसी प्रकार अपने छोटे से क्षेत्र में निवास करना बुरी चीज नहीं, पर मन का निवास छोटे क्षेत्र में न हो, आत्मा का निवास छोटे क्षेत्र में न हो, तो वो विश्वव्यापी हो, कम से कम देश व्यापी तो हो। अगर ये हो महाराज, तो आज जो हमारे सामने हमारे देश में भाषा को लेकर, प्रांतों को लेकर, दल को लेकर, वादों को लेकर जो विरोध है, ये बहुत कम हो जाएगा। उसमें द्वेष रहेगा नहीं, जब द्वेष नहीं रहेगा तो हमारी आंख ठीक रहेगी, अपना दोष हमें उतना ही दिखाई देगा जितना दूसरे का, क्योंकि आंख पर कोई चश्मा लगा हुआ ना, चश्मा लग जाने पर दिखाई नहीं देगा, हम बेईमान नहीं, हमारी नीयत खराब नहीं, पर में दिखता जो वैसा हम क्या करें, तो हमारी दृष्टि जो है ये ठीक बनी रहे, जैसा है वैसा देखे, अपना दोष भी देखे और दूसरे का भी देखे, पर अपने दोष की ओर से आंख न मूंद ले, और दूसरे का दोष बड़े रूप में न दिखाई पड़े। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप पाप को नगर बसावत सही न सकत पर खेरो। आपको पाप का नगर बसाता है तो दूसरे के खेरे गांव को भी सह नहीं सकता, उसके पाप का बखान करता है बहुत बड़े विस्तार से, अपने पाप को बड़े पाप को भी छिपा लेता है। तो इस अवस्था में उसके द्वारा जब अपनी उपकार नहीं होता तो समाज का उपकार क्या होगा, देश का क्या होगा, विश्व का क्या होगा। तो सुधारक सबसे पहले क्या करे, अपने आप को सुधारे। ये बिल्कुल सार्वजनिक बात है, अपने आप को ठीक करे। हम ठीक होकर जगत को ठीक चीज दे सकेंगे, और हम अगर गलत चीज को लिए हुए हैं तो जगत को देंगे क्या, जो अपने पास है वही देंगे ना। हमारी बैग में हम जिसको लेकर बांटने निकले हैं उसमें अगर विष भरा है अमृत बांटेंगे कहाँ से, और उसमें अगर अमृत भरा है तो दूसरा कोई विष मांगे भी तो हम देंगे कहाँ से, हमारे पास है नहीं, हमारे पास ये अमृत कुछ है नहीं। तो अपने जीवन में अमृत भर लें, हम उस अमृत का वितरण करें। फिर हम किसी समाज में रहें, किसी अपने क्षेत्र में रहें। कल आपने कहा कि मजदूरों के संबंध में, भाई सच्ची बात तो यह है कि मजदूर और मालिक ये दो कार्य क्षेत्र के अंतर हैं, दोनों मनुष्य हैं, दोनों आत्मा। अगर दोनों के मन में ये चीज आ जाए कि वो भी मानव हम भी मानव, एक श्रम करता है और एक पूंजी की सुरक्षा करता है श्रम वालों को देने के लिए, ये सीधी बात है मान लेने की कि पूंजी किसी व्यक्ति की नहीं है, पूंजी व्यक्ति की नहीं है, पूंजी है भगवान की। आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे, बहुत प्राचीन भागवत का श्लोक है जिसको आज का कम्युनिज्म से आगे नहीं बढ़ता, बहुत पीछे रह जाता है। आज के इसमें कम्युनिज्म में रोटी कपड़े की एकता है, आत्मा की एकता नहीं है। अगर लेनिन के मरने के बाद रूस लेनिन का अपमान कर सकता है, आपस में इतना विरोध होता है कि एक दूसरे की हत्या का आयोजन होता है, ये राग द्वेष अपने मत से विरोधी की सत्ता हम नहीं देख पाते, उसका अस्तित्व मिटा दें, ये चीज दूसरी। पर हमारे यहाँ वो कहते हैं, यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम ही देहनाम अधिकम योग मन्येत स्वस्तेनु दंड मर्रति। ये भागवत का श्लोक है सप्तम स्कंद में नारद के वाक्य है। इसका अर्थ यह है जितने से पेट भरे अपना उतने पर अपना हक है। यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम ही देहनाम और अधिकम योगी मनिए थे, इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है। चोर शब्द आया सयन, वो चोर है और उसको दंड मिलना चाहिए। ये महाराज आज का श्लोक नहीं, भागवत का श्लोक है, जो वैष्णवों का भागवतों का परम आदरणीय ग्रंथ है उसमें, और परम आदरणीय भगवत भक्त वैष्णव नारद के वाक्य हैं ये। तो क्या बात है, यावत बृहद जठरम जितने से पेट भरे तावत सत्वम ही देहिना अधिकम योगि मन्येत सेनो दंड मर्हति। बिल्कुल सीधी चीज है, पर इसमें द्वेष नहीं है, इसमें राग नहीं है, इसमें तो अपने अपनी अपने स्वत्व का वो विस्मरण हटा लेना है और समाज के भगवान के स्वत्व को मान लेना है, ईमानदारी से उनकी सेवा में लगाना है। तो हमारे यहाँ का हिंदू शास्त्र के अनुसार जिसके पास पूंजी है वो सत्वाधिकारी नहीं है, वो ट्रस्टी है। समाज का धन उसके पास ट्रस्ट के नाते है, और ट्रस्ट के नियमानुसार ईमानदारी से जिन जिन को देना ट्रस्ट के नियमानुसार जब जब आवश्यक है उनको देता रहे, अपना उसमें हक माने नहीं, ईमानदारी में कभी भी रंचक भर भी खलल आने दे नहीं, कर्तव्य से चूके नहीं, तो समाज का धन समाज के पास सरप्लस नहीं, व्यक्ति का सरप्लस समाज का है, ये समाजवाद नहीं हुआ तो उसका कुछ है ही नहीं। उसका तो कपड़ा खाना जो है उसको आवश्यक है, उतना उसे समाज देता है। तो इस सिद्धांत को अगर मान ले मालिक और मजदूर, इनको इसको मान ले कि मालिक मजदूर दोनों ही एक ही चीज को संबोधन करने के दो अंग हैं। हमने सुना, हमको ठीक नहीं मालूम, एक सज्जन आए हुए थे, उन्होंने हमसे बताया जापान की एक स्ट्राइक कहा तो क्या हुआ वहाँ पर, कोई एक मिल कोई कारखाना उसमें स्ट्राइक हुई, दोनों तरफ का दिहा मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक करके क्या किया कि उस मिल पर अपना कब्जा कर लिया और मिल के संचालकों को ये बहम था ही नहीं कि मिल का कब्जा करने पर मिल की किसी चीज को नुकसान पहुंचेगा किसी मजदूर के द्वारा, ये शंका थी नहीं, उन्होंने कब्जा दे दिया, स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक का अर्थ क्या, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट से अलग कर दिया और मैनेजमेंट सारा मजदूर ने ले लिया। अब मजदूर ने इस स्ट्राइक की अवधि में ऐसा काम किया कि जिससे जितना वो प्रोडक्शन था उससे डेढ़ा हो गया। डेढ़ा जब हो गया तब मजदूर ने कहा, गवर्नमेंट से कहा, मैनेजमेंट से कहा कि हमारा वेतन डेढ़ा होगा और दूना होगा क्योंकि डेढ़ा हमने करके दिखा दिया, मंजूर था। ये सद्भाव, इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अमुक का दोष और अमुक निर्दोष। हमारे यहाँ तो न मालिक ऐसा करना कभी स्वीकार करेंगे और दुर्भाग्य की बात है मजदूर भी नहीं करते। क्षमा करें, एक देश में प्रवृत्ति किस प्रकार की आज हो रही है, मैंने क्षमा पहले मांग ली है, बोला क्षमा कीजिएगा, मैं फ्रेंकली कहूंगा, जब उसको कहूंगा व्यक्ति जबान से तो वो क्या है, एक देश में प्रवृत्ति बढ़ रही है आज काम कम करें। ये काम कम क्यों करें, पैसा ज्यादा नहीं तो ठीक, हमारा पेट नहीं भरता, पैसा ज्यादा तुम्हें देना होगा, हम भी आदमी तुम भी आदमी, पर ये मिल्कियत तुम्हारी, ये कारखाना तुम्हारा, इस भाव से यदि हमको अलग मानकर कारखाने को नुकसान पहुंचाएं, प्रोडक्शन हमारा घट जाए देश का, देश के अंदर उत्पादन कम हो जाए तो ये राष्ट्र का अहित होगा, केवल मालिक का नहीं और इसमें मजदूर का भी हित नहीं होगा। तो मजदूरों में दो प्रवृत्ति होने की आवश्यकता है, एक तो ये कि वो जहां काम करते हैं उनके द्वारा काम की कमी से या तोड़ फोड़ की मन की दुर्भावना से हानि न हो, एक बात हुई। और दूसरी बात ये, जिनका सहयोग लेकर हम काम करते हैं उनके प्रति हमारा व्यक्तिगत द्वेष न हो, उनको चोट पहुंचाना हम न चाहें, ये तो मजदूरों में दो बात बिल्कुल मामूली बात। और जिनके हाथ में मैनेजमेंट है उनको ये मानना चाहिए कि ये हम जो कमाते हैं ये मजदूरों की बदौलत कमाते हैं, सारा श्रम इनका है, अगर ये श्रम न करें तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इनका वाकई हमारे इसमें हिस्सा है, न्याय हिस्सा है, उस न्याय हिस्से को अगर हम नहीं देते हैं बेईमानी करते हैं, तो उनका न्याय हिस्सा उन्हें बिना मांगे दें, पर्याप्त दें। और साथ साथ हमसे वो मजदूरी करते इसलिए नीचे हैं, इस भावना को निकाल दें, उनमें और हमारे में अंतर क्या है, अरे हाथ और पैर, पैर चलता है पर पैर अगर न चले तो सारा शरीर पंगू होकर बैठ जाए, और हाथ अगर पैर के चलने की व्यवस्था न करे तो पैर चल नहीं सके, और कहीं मस्तिष्क बिगड़ जाए तो हाथ पैर सारे के सारे ही अस्तव्यस्त हो जाए और पागल खाने में बंदी होना पड़े उसको। तो इसलिए छोटा बड़े का सवाल नहीं, एक आदमी श्रम से देश का पोषण करता है एक आदमी बुद्धि से करता है, श्रम अधिक नहीं कर सकता। तो बुद्धि वाला अपने क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में कह सकता है कि मैं इस काम को करता हूँ, जो मजदूर नहीं कर सकता। पर मजदूर भी तो कह सकता है कि तुम आकर के दिन भर फावड़ा चलाओ हमारी जगह तो वो एक घंटे में हार जाएगा महाराज। तो दोनों के एक कार्य की महत्ता है और कार्य सत्ता इसका हो नहीं सकता। और असा में भी जो बड़े विज्ञानविद हैं, आज जो नवीन आविष्कार करते हैं, वो मजदूरों की श्रेणी में नहीं है। वो फावड़ा लेकर के खेतों में नहीं जाते, वो जाए तो आविष्कार होना बंद हो जाए। जिनके जिनसे जो काम प्राप्त करना है, हमें किसी खेत में आलू भी उगाने हैं, किसी खेत में धान उगाना है, किसी खेत में हमें ऊख उगानी है, हम सब खेतों में धान उगाएं, सब खेतों में ऊख उगाएं, तो समाज चल नहीं सकता। टॉल्स्टॉय की कहानी आती है, एक ने सोना ही सोना चाहा, बोले हम जिसका हाथ लगाएं वो सोना हो जाए, तो देवता ने कह दिया हो जाएगा। अब सवेरे उसके लिए खाने के लिए थाली आई, उसने हाथ लगाया वो रोटी सोना हो गई, पानी का हाथ लगाया पानी सोना हो गया वो अपने कपड़े के हाथ लगाया कपड़ा सोना हो गया, कान के हाथ लगाया कान सोना हो गया, आफत हो गई। इतना वजनदार सारा का सारा बन गया कि वो तो बिल्कुल जड़वत दुखी हो गया। बोले महाराज जैसा था वैसे कर दो हमको, हमको सोना नहीं बनना है, हमको तो जैसे थे वैसे ही बने रहना है। तो इसलिए सबकी आवश्यकता है, हमारा समाज को, हमारे अंगों को भी। चश्मा जरूरत आंख के लिए है पर नाक के लिए नहीं। नाक में चश्मा नहीं लगेगा पर कोई कहे बिल नाक नहीं लगाता, आंख क्यों लगाए? अरे आंख से हमें देखना है, अगर रोशनी उसकी कम हो गई है तो चश्मे की आवश्यकता। हर एक समता के पास भी विवेक आवश्यक है, अविवेक युक्त न तो समता अच्छी और न विषमता। जैसे मान लीजिए कोई लड़के नहीं, ये डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर आगे हाथ देखा नब देख और छाती पर उंगली लगा करके देख, मालूम हो गया वहम हो गया टीबी है, उससे ही वो कहेगा जरा साबुन ला, हाथ धोएंगे पोछेंगे, कई जर्म सुना आ गए हूँ। अभी हमारे सेठ जी का ऑपरेशन था आंख का, मैं बांसुरा में था तो डॉक्टर जो थे सर्जन, उन्होंने अपने कपड़े अलग पहने, वो चोगा होगा सफेद धोया हुआ, तो वो जिस एटी में था उसमें हाथ नहीं निकाला, वो चिमटे से निकाला ही, और निकाल करके हाथों में वो मोजे पहन कर वो उस प्लास्टिक के तब उसको पहना, और ये कहा कि भाई इसके हाथ न लगाना, कुछ जितने हम ऑपरेशन करें हमारे हाथ हमको कोई मत छूना, और अपने कपड़े को छू के इसको छूना मत, नहीं तो कहीं ये जर्म का उल्टा सीधा हो जाएगा। आवश्यक चीज है, इसको विज्ञान ने स्वीकार किया। तो यदि कपड़े में जर्म आते हैं तो मैं जिस गिलास को मुंह में लगा करके पी लूं पानी, क्या मुंह में जर्म नहीं हो सकते? कपड़े में सूखे में तो हो सकते हैं, ये क्या चीज? मैंने देखा महाराज, आंखों देखी चीज एक बार की, मैं जा रहा था ट्रेन में, पुराने जमाने के बाद में सेकंड क्लास में था, मेरे पास कई सज्जन और बैठे थे, तो वो स्टेशन पर चाय आई, मैं तो कूप मंदू का आदमी चाय पीता नहीं, तो वो सज्जन अच्छे थे आगे बढ़े हुए, उन्होंने चाय ले ली और चाय पी ली, थोड़ी सी चाय उस कप में रह गई थी, मामूली एक दो शायद घूट होगी, मैं ऐसे नीचे उतरा था, कोई उद्देश्य नहीं था। वो नौकर आया, बॉय चाहे बूढ़ा भी बॉय कहलाता है वहां पर तो वो जब आया उसको तस्करी को लेके गया, तो ऐसे ही मैं उसके पीछे हो लिया, तो ऐसे ही कोई खास इच्छा नहीं थी विचार नहीं था, ऐसे ही हो लिया कागजारी नया से। मैं गया वहां पर, उसके कई तस्करी इकट्ठी हो गई, बहुत से कप थे, उन सब में जो बची हुई चाय थी वो उसने उस तपेली में डाली। मैंने पूछ लिया कि भाई ये सब इतनी चाय कहाँ कहीं की जूठी उठी तुमने डाल दी? तो उसने कहा, वो जरा पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि क्या धन का वेस्टेज करें, बर्बाद करें। ये बची हुई चाय दो कप हो जाएगी और फिर काम आ आएगी, इसको फेंकें, देश के धन का देश के धन की बर्बादी करें। युक्ति थी उसके पास, पर मेरी समझ में आई नहीं युक्ति। ये मैं आक्षेप के लिए नहीं कहता, ये चीज मैंने देखी। अरे शुद्धि न मानो तो सफाई तो मानो, और सफाई न मानने का नाम अगर प्रगति हो जाए तो पहले डॉक्टरों से ये कहना चाहिए कि डॉक्टर लोग इस चीज को उठा दें कि वो चाहे टीबी के रोगी को देखें और चाहे टाइफाइड को देखें, चाहे किन्हीं भी गर्म वाले पेशाब को देखें और उसको ब्लड को देखें, तो हाथ धोना छोड़ दें और उसी हाथ से मजे में खाने लगें। हाथ पोंछे नहीं, धोए नहीं, ऑपरेशन में जो ये चोगा पहनते हैं इसको सब कुछ होने दें। और ये स्टरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है फिर किसी चाकू को, बोले भाई स्टरलाइज करो। इंजेक्शन देते हैं जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे ईमानदार, वो कहते हैं भाई एक के लगा दिया, अब इस नीडल में कोई जर्म्स आ गए होंगे तो स्टरलाइज किए बिना दूसरे के नहीं देंगे। बोला क्यों स्टरलाइज कर, अरे सुई तो जैसी थी वैसे सुई, चुप जाएगी अभी, वो इनकार नहीं करेगी। धोते क्यों हो फिर, जर्म्स का भय है। तो ये एक बात जरूरी है कि जहां घृणा से नीचा मानकर अपने को ऊंचा मानकर हम छूट करते हैं तो पाप, हम उसको पाप कहते हैं। उसको ऐसा भी नहीं कहते कि दोष है, हम तो कहते हैं पाप है, वो घृणा पाप है। पर अपना अंग भी खड़ा हुआ हो तो क्या हम अपने अंग से परहेज नहीं करेंगे? घर में अपने घर में अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी माता को यदि कहीं कोई ऐसा रोग हो गया जो संक्रामक हो, तो डॉक्टर कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये बचे, इनकी सेवा करें, इनकी सेवा में कोई अपने खपा दे वो बहुत अच्छा, पर भाई बच्चों को यहाँ ना आने दे, तो क्या उसके प्रति हमारी घृणा है? इसी प्रकार जहाँ संयोगिक साधार घृणा रहित प्रेम युक्त जहाँ छूत है, वो छूत भी उत्तम है और वो रहनी चाहिए विज्ञान सम्मत। पर उस छूत में कहीं घृणा आ जाए कि अमुक जात का है, अमुक प्रकार का नहीं छुएंगे, हम ऊंचे हैं, ये चीज ठीक नहीं। तो हरेक चीज में विवेक, परहित, सेवा, आत्मभावना, ये अगर साथ रहे तो कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में सब अपनी अपनी बुद्धि हैसियत शक्ति के अनुसार सेवा कर सकते हैं। ये महात्मा जी का बड़ा सुंदर सिद्धांत था है कि सारा काम अहिंसा के द्वारा ही करना, सत्य के द्वारा ही करना। और ये सत्य है कि अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाए तो हिंसक में भी अहिंसा वृत्ति आ जाती है। सिद्धांत बिल्कुल सत्य। और ऐसा प्राचीन काल में हुआ भी है, हो भी सकता है, पर समाज में ऐसा हो जाए ये बहुत कठिन है। किसी व्यक्ति में हो सकता है, वशिष्ठ में था, पर सब ऋषियों में था ऐसी बात नहीं। इसलिए समाज के सामने समाजोपयोगी चीज आती है। आदर्श ऊंचा होना चाहिए, कोई संदेह नहीं, महात्मा जी का आदर्श बड़ा ऊंचा, लेकिन साथ साथ यदि कहीं ऑपरेशन की आवश्यकता हो, ऑपरेशन बुद्धि से उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हित दृष्टि रहनी चाहिए, आत्मभावना होनी चाहिए, जरा भी द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवान ने तीन बात कही अर्जुन से कि तीन तरह से बनकर लड़ो, लड़ने की आज्ञा दी। जानते थे भगवान कि अर्जुन इतना स्वाभिमानी है कि आज तो कहता है नहीं लड़ूंगा, पर जब ये कहेंगे कि भाग गया कायर कहीं का, तो सहा नहीं जाएगा, दौड़ के आवेगा, लड़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, पाप होगा। तो भगवान ने कहा भी तुम लड़ो तो जरूर मानोगे नहीं, तो लड़ो ऐसे निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व जगत ज्वर, आशा ममता और कामना को छोड़कर लड़ो। और लड़ो क्यों मेरे लिए, मैं कहता हूँ सब कर्मों को मुझ में निक्षेप करते चले जाओ, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याद्धाति चतसा। तो आवश्यकता पड़ने पर, ऐसा नहीं कि हमको तो गीता का उपदेश मिल गया तो सबको मारे मारेंगे। ये चाकू वही आवश्यक होता है जहाँ अंदर घाव हो गया, और डॉक्टरों ने सर्जनों ने एक्सरे करके चिकित्सा करके बता दिया कि ये घाव बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता। अगर इस होम्योपैथी दवा से अच्छा होता हो तो नहीं काटना चाहिए। किसी भी होम्योपैथिक से बायोकेमिक किसी दवा से प्राकृतिक उपचार से अगर अच्छा होता हो तो नहीं काटे, पर यदि संभावना न हो तो वहां पर हित की भावना से। यहां तक हमारी गीता की छूट है। गीता सर्वथा अहिंसक शास्त्र है, अहिंसा का समर्थन करती है, पर ये जो हिंसा होती है ये हिंसा भी अहिंसा मूलक हिंसा है, हित मूलक हिंसा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हिंसा का समर्थन मैं करता हूँ, हिंसा का बड़ा विरोध। मैं तो इतना कायर आदमी हूँ, कोई चींटी मर जाती है तो मेरे मन में होता है कि चींटी क्यों मर गई, इतनी कायरता मुझमें, मैं किसी का मरना देखना मुझसे चाह नहीं जाता, किसी के मरने का समाचार सुनता हूँ तो मेरी बुद्धि सारी खो जाती है, मैं रोने लगता हूँ। एक बहन थी छोटी, उसके पति का देहांत हो गया तो घर वालों ने कहा मुझसे कि जाओ समझा दो, किशनगढ़ की बात अपने बाजूरी आ गए, गया समझाने और मैं पहले रोने लगा समझा सका नहीं। तो अपनी तो कायरता यहाँ तक है, इसलिए किसी के मारने की बात कहना सोचना ये भी ठीक नहीं। पर सिद्धांत की बात अगर कहें तो मैंने भी ऑपरेशन करवाया अपना एक बार, ऑपरेशन की भावना से किसी सुचिकित्सक के द्वारा, ऑपरेशन करने वाला हर एक नहीं होता, जो सर्जन होता है जो इस काटने की कला में निपुण होता है उतना ही हिस्सा काटे कि जहां से मवाद निकाल लिए उससे अलग एक इंच भी अगर ज्यादा काट देता है तो वो सर्जन ठीक नहीं। तो ऐसा यदि कोई हो तो वो इस काम को भी करे तो आप अपनी पर करे हित की भावना से, आत्म भावना से, द्वेष भावना से नहीं। तो ये अगर कहे कि संभव नहीं तो ऐसी बात है, ऊंची से ऊंची बात संभव है उसमें हमारे विश्वास की कमी होती है। हमने ऐसा देखा है महाराज, देखा है, ये कहना हिमाकत की बात है, कहना चाहिए नहीं, पर हमने देखा है भगवान पर विश्वास करके वास्तव में जो लोग ऐसे लोग निर्भर हो गए हैं और जिनकी निर्भरता सर्वथा अनन्य हुई है कि मेरे जीवन में देखी एक जगह नहीं कई जगह है भगवान ने उनका काम किया। अब उसको कोई चाहे न माने, न मानने वाले न माने, और उनको मानने के लिए मैं बाध्य नहीं करता, वो अस्वीकार कर दे मैं मान लेता हूँ अस्वीकार, विवाद नहीं करता, हार जाता हूँ। लेकिन अपना जो अनुभव है उसे कोई कह दे कि तुम इसको भूल जाओ, गलत मान लो, तो गलत कैसे मानू मैं? जिस चीज को मैंने खाया है वो अगर मेरे पास नहीं है मैं आप नहीं दे सकता, उसका स्वाद मैं आपको बिना दिए बता नहीं सकता, पर अगर मैंने अनुभव किया है तो मैं कैसे मान लूंगा कि आप उसका खंडन करते हैं, या तर्क से सिद्ध मैं नहीं कर सकता तो वो है नहीं, ये मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैंने खाया। इसी प्रकार से ये मेरे जीवन का अनुभव है, एक जगह नहीं कई जगह, जहां भगवान पर हमने बिल्कुल निर्भरता के साथ अपने आप को छोड़ दिया है वहां डायरेक्ट किसी जरिए से नहीं भगवान ने वो काम किया। और गांधी जी के जीवन का ये अनुभव उन्होंने कई बार, मेरा उनका बड़ा साथ रहा बहुत दिनों तक, वो मुझे परिवार का एक व्यक्ति मानते थे, हालांकि उनकी बहुत सी बात मेरे समझ में नहीं आती थी खंडन करने वाला मैं कौन लेकिन उनका जो भगवत विश्वास था उससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। उनको मैंने इतना विश्वासी पाया कि वो शायद पब्लिक में न कहें, उन्होंने प्रयोग किया इसका और प्रयोग के द्वारा भगवत विश्वास को सिद्ध किया उन बातों में कि जिन बातों में भौतिकता के बिना काम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो ऐसी बात हमने अपने जीवन में देखी, एक बार नहीं कई बार देखी, और हमारे दूसरे मित्रों के जीवन में हमने देखे। महाराज ये कहने सुनने की बात नहीं, जो चीज असंभव जिसको हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती, हमारा रेशनलिज्म जहाँ बिल्कुल विरोधी होता है वहां हमने ये चीज देखी, हम ही मानते थे कि कभी ये बात नहीं हो सकती, वहां पर वो बात ऐसे आश्चर्यजनक रूप से हो गई। आप कहेंगे भाई काटकारी न्याय से घटना घट गई, आप ऐसा माने, आपको आपके मानने पर दोष नहीं लगाता, पर मैं तो मानता हूँ काटकारी नहीं, मेरा तो विश्वास है ये कि वो चीज वैसी ही भगवान ने की वो आज भी कर सकते हैं। तो हमारा यदि विश्वास पक्का हो हमारे विश्वास में यदि किसी प्रकार की कमी न हो, तुम्हारा दूसरे की बुद्धि का पलट जाना, आज का जो ये विचार विज्ञान है, आज के युग में एक विचार विज्ञान है थॉट के द्वारा। जो अगर हम किसी के हृदय को पलटना चाहते हैं तो उसके प्रति मैत्री भावना अपने संकल्प से विरोध भेजते रहे, उसका मन करता है। और हमारी मैत्री भावना अगर प्रबल हुई तो उसके शत्रु भावना को दबाकर अपना काम कर देगी वहां पर। यदि हम शत्रु भावना का पोषण करें तो मित्र शत्रु हो जाएगा। आप भी मामूली बात, जैसे आप मेरे सामने बैठे और मैं बैठा हूँ, यह सोचने की चीज है। तीसरे ने आकर के हमसे कहा कि देखिए आप जो यूं हाथ करके बैठे थे ये आपका तिरस्कार करने के लिए बैठे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि जो कभी किसी प्रकार से हट नहीं सकता, उनकी मेरी प्रीति कभी घट नहीं सकती, वो मेरा किसी प्रकार तिरस्कार करें ये मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैंने ये कह दिया, आप ठीक थे ही। दो दिन बाद किसी और ने कहा कि देखिए आज जो खड़े थे वो आपके सामने, ये खड़े थे आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए खड़े। अब मैंने समझा कि बार बार सब लोग कहते हैं तो कहीं ऐसी बात हो नहीं, तो मैंने किसी दूसरे के सामने तीसरे के सामने समालोचना की कि देखिए साहब हमको ऐसा नहीं मानते, हम मानते भी नहीं थे, तो वो ऐसे थे भी नहीं, पर बार बार ये बात सामने आती है तो वो कहीं उनका मन पलट गया हो, कहीं दुर्बुद्धि आ गई हो। मैंने किसी से कहा, कह दिया, उसे सुन लिया, वो गया आपके पास। उसने कहा कि देखिए साहब आप इतना प्रेम करते हैं पर वो तो आप में दुर्बुद्धि बताते हैं, वो तो आप में दुर्बुद्धि बताते हैं, वो कहते हैं कि उनकी बुद्धि मारी गई और वो हमसे द्वेष करने लगे, तो कुछ वो बढ़ा के कह देगा, तो कुछ उसका मंत्र की व्याख्या कर देगा, भाष्य कर देगा वो। आप समझेंगे देखो हमारे मन में कोई दोष कभी आया ही नहीं, हम इसको अच्छा आदमी मानते थे और ये कैसा आदमी निकला कि लोगों के सामने हमें दुर्बुद्धि बताता है, और दुर्बुद्धि बताता है तो अच्छा भाई दुर्बुद्धि सही, अब हम सोच के करेंगे। अब आपकी जो सरलता थी वो सोचने में आ गई, अब आप कभी सामने आए तो आपने ऐसी चेष्टा की कि जिससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे प्रति आपके मन में कुछ रोष है। अब मैंने जो वो देखा और मेरे मन में द्वेष पहले आ गया था, तो रोष मुझे दिखाई दिया ज्यादा, तो मैंने फिर उनसे कहा कि तुम जो कहते थे बात सच्ची, हमने आज देख लिया है सच्ची बात है। और फिर मैंने उनसे कहा कि भाई तुम जो कहते थे ठीक ठीक कहते थे, कहते थे तो वो तो ऐसे ही आदमी। उसने फिर आपसे कहा कि देखिए लड़ाई होगी ना, होगी लड़ाई। तो इस प्रकार से दुर्भावना यदि हम किसी के प्रति अपने मन में, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, पार्टी के प्रति, देश के प्रति अगर पोषण कर लेते हैं तो हमारी दुर्भावना, हमारे थॉट्स वहां पर पहुंच जाते हैं, संक्रमित होते हैं और उसको दूषित बना लेते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखे, सात्विक रखे, दूसरे को हम अपने विचारों का अमृत दें, अपने विचारों का माधुर्य दें, अपने विचारों से उसको सम्मान दें, उसके मन में ये चीज आवेगी। और अगर वो आपका शत्रु भी है तो संभव पलट जा। एक हमने एक इससे किचेस्टर से एक निकलता पत्र है ईसाइयों का, साइंस ऑफ थॉट एंड पावर, बड़ी अच्छी चीज है, उसको उसको पढ़ना चाहिए हैं। किचेस्टर वो है और उसके हैम्बलिन जॉर्ज हैम्बलिन उसके संपादक हैं। हाँ हाँ, और उसको उनके सभी वालों के बहुत ग्रंथ पर हैं। तो विचार से, हमारे विचार से हम दूसरों को गरीब बना सकते हैं, हमारे बेस्ट दूसरों को हम बना सकते हैं। और जहां हम द्वेष भावापन्न होकर किसी दूसरे की बात सोचेंगे, हमारा द्वेष उसमें संक्रमित होकर हमें दोष दिखला देगा। तो प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को राग द्वेष से बचाते हुए देश की, समाज की, व्यक्ति की, राष्ट्र की सेवा की भावना से हमारे काम होंगे, वो काम सर्वथा निर्दोष होंगे। क्षेत्र को ये साहब, हम चाहे मजदूर हों, हम चाहे मालिक हों। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सेवा का वास्तविक स्वरूप। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 28 अप्रैल 1960 को दिया था। ताला उनके दीदार को दिल तरसता रहा, किस्सा ऐसा कि चलता रहा उम्र भर, कोई सुन न सके हम सुना न सके। वो भी सुनते रहे हम भी कहते रहे, दूर दोनों से दोनों ही रहते रहे, उनसे मिलने की कई सूरतें थी मगर, उनसे मिलने की कई सूरतें थी मगर, किसी सूरत में सूरत दिखा न सके अपना। सर के नायक वो आए मगर, क्या कहे यार हम तो उसी वक्त पर अपने वो गुनाहों की याद आ गई, अपने वो गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजर मिला न सके अपने वाले कई आगे, दिल से मिले दिल मिले से मगर कोई मिला न सके। उनके मस्तों की महफिल में पहुंचा मैं जल, देख कर मुझको हंसने लगे सब के सब, मैं हूँ मैं को दे दिया जान से एक कतरा मिला न सके। सोच कर वैसा राजेश हैरान है, कौन सी बेबसी जिस वजह से हो, दूर से ही संदेश दिलाते रहे, आके दिल को दिलासा दिला न सके अपने वाले कई आके, दिल से मिले दिल मिले से मगर कोई मिला न सके, अश्क आँखों से अक्षर बरसते रहे, आँख से हिंद ले तू बुझा न सके। Thank you.